الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. ملانغو ونيلزيا مامبو أمبايو يانام لازم من يكفنغو صوم kwa ajili ya utu uzima au kwa ajili ya maradhi. Yakulu Sheikh Al-Fawzan rahimah hafidhahullah: inna Allah subhanahu wa ta'ala awjaba sawma ramadana ala al-muslimin ada'an fi haqqi ghayri dhawil a'dhar. Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha saumu ya Ramadhani kwa Waislamu adaan, kwa kutekeleza, katika haki ya wasiokuwa na udhuru. Watu ambao hawana udhuru wanatakiwa wafunge Ramadhani katika wakati wake ule ule. Wa qadaan, na qadha, kwa kulipa, fi haqqi dhawil a'dhar, katika haki ya wale wenye udhuru. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الله سبحانه وتعالى amewajibisha saumu ya Ramadhani kwa Waislamu adaan fi haqqi ghairi dhawil a'dhar, kwa kutekeleza katika haki ya wasiokuwa na udhuru. Watu ambao hawana udhuru wanawajibika kufunga mwezi wa Ramadhani katika wakati wake ule ule wa mwezi wa Ramadhani. Wa qadaan, na qadha, kwa kulipa, fi haqqi dhawil a'dhar, katika haki ya wenye udhuru. Wenye udhuru wao sio lazima wafunge Ramadhani adaan, kwa kutekeleza. Wao wanaruhusiwa kufunga kwa kadha, kwa kulipa mwezi mwingine usio kuwa ule wa Ramadhani. Alladhina yastati'una alqadaa fi ayamin ukhar, wale wanaoweza kulipa katika zile siku nyingine zisizokuwa za mwezi wa Ramadhani. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء. الشيخ يقول: كنا سامبولي تاتو يا واتو ambao hawawezi saumu adaan wala qadaan, kwa kutekeleza wala kwa kulipa hawawezi. Kal kabiri alharim, kama mtu mzima mzee. والمريض الذي لا يرجى برؤه, na mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona kwake. Mtu mzima mzee ambaye hawezi kufunga, na mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona kwake. Yakulu Sheikh: fahadha simfu kad khaffafa Allahu anhu, sampuli hii ya watu Allah amewakhafifishia. فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. هوا الله amewajibishia badali ya kufunga kumpa chakula maskini kwa kila siku nusu ya pishi ya chakula. Badala ya kufunga, kwa vile ni mtu mzima hajiwezi, hana uwezo wa saumu, au mgonjwa ambaye hatarajii kupona kwake, yuko katika maradhi, hawa badala ya kufunga watampa chakula maskini, kila siku wampe nusu ya pishi ya chakula. Pishi ni takriban kilo mbili na nusu au kilo mbili na robo, kwa hiyo itakuwa nusu ya pishi ni kilo moja na robo. Kwa wale wanaosema kilo mbili na nusu pishi, kwa hiyo nusu ya pishi itakuwa ni kilo moja na robo au kilo moja na gramu 25, ampe chakula maskini kila siku aliyoiacha kwa mwezi mzima wa Ramadhani. Hii ni badali ya saum, badali ya kufunga kwa yule mtu mzima ambaye hawezi tena kufunga na mgonjwa ambaye hatarajii kupona. Qala Allahu ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Hii ni katika dalili moja ya hukumu hii ya huyu mgonjwa ambaye hatarajii kupona na mtu mzima ambaye hana uwezo tena wa kufunga. Dalili ya kwamba watoe chakula ni aya hii, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Wa qala ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Na juu na ni juu ya wale wasioweza kufunga, fidya ya chakula maskini, yani kumlisha maskini mmoja kila siku, amlishe ampe chakula maskini mmoja, hiyo nusu ya pishi. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, huwa shaykhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma. Maana aya hii ni mtu mzima na mwanamke mtu mzima pia ambao hawawezi kufunga. Falyut'ima makana kulli yawmin miskina, wampe chakula mahali pa kila siku maskini mmoja. Rawahu al-Bukhari, hadithi ameipokea al-Imamu al-Bukhari. Na hii ni katika kuonesha uwepesi wa dini ya Kiislamu. Hii ni katika kuonesha uwepesi wa dini ya Kiislamu kwamba haimkalifishi mtu isipokuwa uwezo wake. Haimkalifishi, haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Kwa hiyo mtu ni mzima, mtu mzima hana uwezo tena wa kufunga, huyu hakalifishi kwamba afunge hivyo hivyo, bali badali ya saumu yeye ampe chakula maskini kila siku nisfu saa. Walmaridhu alladhi la yurja buruhu min maradhihi fi hukmi alkabir, na mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona kwake na haya maradhi yake, huyu yuko katika hukumu ya mtu mzima ambaye hana uwezo wa kufunga. Fayut'imu an kulli yawmin miskina, huyu pia atampa chakula maskini kila siku mgonjwa ambaye hatarajii kupona kwake. Ama yule mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona, huyu ni kwamba atakuja kulipa maradhi yake yakiondoka, kwa sababu anatarajiwa kupona ni kwamba atakuja kulipa mwezi mzima ule wa Ramadhani au siku zile alizoziwacha. Ama mgonjwa ambaye la yurja buruhu, hatarajii kupona na hana uwezo wa kufunga, huyu sasa ndio kila siku atampa chakula maskini nusu ya pishi. Na chakula kama inavyojulikana ni chakula kile ambacho kinatumika sana pale mjini, ndicho kinachotolewa. Kama ile chakula kinachotolewa katika zakatul fitri, ndio hivyo hivyo chakula hiki anachopewa huyo miskin badali ya saumu. يقول الشيخ حفظه الله: وأما من أفطر لعذر يزول, أما أن يفنغوا وعذر أناوندوكا أن يأتك فنغا لعذر يزول وسباب يعذر أناوندوكا كالمسافر كما مسافري والمريض مرضا يرجى زواله نمغنجوا maradhi ambayo hutarajiwa kuondoka kwake, walhamil na mwenye mimba, walmurdhi'u na mwenye kunyonyesha, idha khafata ala anfusihima au ala waladaihima, wakiziogopea nafsi zao au wakiwaogopea watoto wao, walhaidh na mwenye hedhi, wanufasa na mwenye nifasi, fa inna kullam min haula'i yatahattamu alayhi alqada, kila mmoja katika hawa anawajibika kulipa. Aliyefungua kwa udhuru wa safari ni lazima alipe akimalizika safari yake, na yule mgonjwa ambaye maradhi yake yanatarajiwa kuondoka, huyu pia ni lazima alipe baada ya kupona maradhi yake. Walhamilu walmurdhi'u idha khafata ala anfusihima, na mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiziogopea nafsi zao, au ala waladaihima, au wakiogopea watoto wao, yani wamefungua kwa ajili ya kujiogopea wenyewe, pengine maziwa ni machache yale ya kunyonyesha, kwa hiyo ikabidi afungue, hii ndio kujiogopea nafsi zao. Au waliogopea watoto wao wale wanaowanyonyesha, asipokula mwanamke maziwa yanakuwa machache, mtoto hatapata kunyonya maziwa. Kwa hiyo huo ni udhuru wa sababu ya kuziogopea nafsi zao au kuogopea watoto wao, hawa pia ni lazima walipe. Ama kauli nyingine ya Ibn Abbas ni kwamba hawa pia wana hukumu ya yule mtu mzima ambaye hawezi kufunga. Huyu mwenye mimba na mwenye kunyonyesha pia wana hukumu ya yule mtu mzima mwenye kufunga ambaye hawezi kufunga, wanalipa chakula badala ya saumu. Hii ni kauli ya Ibn Abbas akiwatia hawa pia mwenye mimba na mwenye kunyonyesha kama huyu mtu mzima ambaye hawezi kufunga. يقول فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء, كلا موجة كتك هوا أنا وجبيك كوليبا بأن يسوم من أيام أخر وكوليبا سيكو نينجين وكفونغ سيكو نينجين بعدد الأيام التي أفطرها وإداد يزل سيكو أليزو زفونغوا, atalipa zile zile siku alizozifungua, kama ni tano, kama ni kumi, kama ni ishirini, atalipa siku hizo ishirini. Qala ta'ala wa man kana maridhan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, na aliyekuwa mgonjwa au aliyekuwa safarini akafungua, basi ni kulipa katika siku nyingine. Atalipa zile siku alizoziwacha katika siku nyingine. Wa fitru almaridhi alladhi yadurruhu as-sawm wal musafir alladhi yajuzu lahu qasru as-salah sunna, na kufungua kwa huyu mgonjwa ambaye saumu inamdhuru, akifunga saumu inamdhuru, na msafiri ambaye yafaa kwake kupunguza sala ni sunna. Ni sunna kufungua kwa mgonjwa, na pia ni sunna kwa kufungua kwa huyu msafiri ambaye yajuzu kupunguza sala zenye rakaa nne akaziswali rakaa mbili mbili, huyu ni sunna afungue. Hal kadhalika mgonjwa ni sunna afungue, mgonjwa ambaye saumu inamdhuru akifunga sunna afungue, asifunge hivyo hivyo na maradhi yake sio sunna. Liqaulihi ta'ala fi haqqihim fa'iddatun min ayamin ukhar wa man kana maridhan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar ay falyuftir waliyaqdi 'adada ma aftarahu, na afungue halafu alipe idadi ya zile siku alizofungua. Hakulazimishwa kwamba afunge hivyo hivyo yuko safarini, na safari ni tabu, ni uzito, au hakulazimishwa afunge na huku ni mgonjwa, kichwa kinamuuma au ana homa, afunge hivyo hivyo, la, bali anatakiwa afungue halafu ajialipe baada ya Ramadhani. Qala ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, Allah anakutakieni wepesi, hakutakieni uzito. Kwa hiyo mgonjwa, mtu akiwa mgonjwa na ana saumu ya Ramadhani halazimishwi afunge, bali ni sunna afungue halafu aje alipe saumu ile, lakini kujilazimisha hakutakiwi katika Uislamu. Ndio Allah anasema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah anakutakieni wepesi, hakutakieni uzito. Kwa hiyo ile mtu kujilazimisha huku ana homa na huku afunga ana saumu, hiyo Uislamu hautaki jambo hilo. Sababu ile homa inaweza anaweza kazidiwa yule yakawa mengine. Sababu ni kwamba hakufungua. Inaweza ikawa ni sababu kwamba hakupata maji, hakupata dawa, ndio maana maradhi yamezidi. Sasa Uislamu unakataza jambo hilo. Wala tulqu biaidikum ila tahaluka, msijiangamize wenyewe. Kwa hiyo ni kujiangamiza mtu. Uislamu ni dini nyepesi. Uislamu ni dini nyepesi, mambo yake, ibada zake zote ni nyepesi. Kwa hiyo mtu hatakiwi ajilazimishe saumu na huku ni mgonjwa, au saumu na huku anasafiri. Mtu atoke hapa mpaka Nairobi, jua kali, ana kiu, atamani kunywa maji, mtito andei pale, kafika pale kiu kimembana, afunga hivyo hivyo mpaka Nairobi, la, Uislamu hautaki namba hiyo. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. Mtume صلى الله عليه وسلم hakukhiarishwa baina ya mambo mawili isipokuwa huchagua lile jepesi lao. Katika mambo mawili anaokhiarishwa mtume huchagua lile jambo jepesi katika hayo. Wa fi sahihain laysa min albirri siyamu fi safar. Mtume sala salam anasema laysa min albirri asiyamu fi safar, sio vizuri kufunga safarini. Safari ni qit'atun min aladhab, kama anavyosema Mtume sala salam, ni sehemu ya adhabu. Kwa hiyo sio vizuri mtu kufunga na huku yuko safarini. Sababu ya hadithi hii, Mtume sala salam alimuona mtu mmoja, watu wamemfunika funika katikati ya jua, wengine wamemfunika funika. Mtume akauliza ana nini yule aliyefunikwa funikwa? Wasahaba akasema yule ni saim, amefunga. Sasa jua ni kali, watu wanamfunika funika jua kwa sababu ni kali, na huko ana saumu. Mtume akasema laisa min albirri siyamu fi safar, sio vizuri kufunga safarini. Na hii ni ruhusa hata kama mtu anasafiri kwa ndege, hata kama mtu anasafiri kwa ndege kutoka hapa Mombasa mpaka Nairobi, dakika 30 au 35 au 40 yashafika, pia ni ruhusa afungue kwa sababu bado yuko safarini. Lakini kama mwenyewe ajiona ana nguvu zake, safari sio nzito kwake, bado ana nguvu, safari haitamdhoofisha, anaruhusiwa kufunga, halazimishi. Lakini asifunge huku safari imemdhoofisha, ana kiu, sheria haitaki hivyo. Ndio anasema Sheikh, wa insama almusafiru au almaridu alladhi yashuqu alayhi as-sawm sahha sawmuhuma ma'a al-karaha. Akifunga huyu msafiri au huyu mgonjwa ambaye ni uzito kwake sawm, akafunga hivyo hivyo, inasihi sawm yao pamoja na umakuruhu. Safiri na uzito wa safari, lakini ana saumu. Mgonjwa ambaye ni uzito kwake saumu, anafunga hivyo hivyo, ni inasihi saumu, inasihi, lakini ni makruhu. Lakini ni makruhu kwa sababu Uislamu umemruhusu huyu, kutokana na uzito wa safari umemruhusu afungue, na huyu mgonjwa kutokana na uzito wa maradhi yake na uzito wa saumu umemruhusu afungue, alafu ajalipe. Lakini mwenyewe akiona afunge hivyo hivyo pamoja na uzito, saumu ni sahihi. Saumu ni sahihi, lakini ma'al karaha, pamoja na kuchukia jambo hilo sheria. Wa amma al-ha'id wan-nufasa fayahrumu fi haqqihima as-sawmu hala al-hayd wan-nifas wala yasihhu. Wa amma al-ha'id wan-nufasa fayahrumu fi haqqihima, imeandikwa haqqiha, sio kwenu imeandikwa haqqiha sahih. Fayahrumu fi haqqihima as-sawmu hala al-haidi wan-nifas, ama mwenye hedhi na mwenye nifasi ni haramu katika haki yao saumu katika hali ya hedhi na nifasi, wao ni haramu kufunga, wala yasihu wala haisihi. Mwanamke akiwa katika siku zake zile za kila mwezi, lakini akaona mimi nafunga hivyo hivyo, pengine ikajificha yuko katika siku zake, lakini aficha kwamba yuko katika siku zake, anafanya talbisi na kuficha, akafunga hivyo hivyo, saumu yake haisihi. Saumu yake haisihi. Na hivyo hivyo mwenye nifasi, mwenye damu ile ya nifasi kama haijakatika, pia hivyo hivyo saumu yake haisihi, hata akifunga. Kama vile sala, kama vile sala hazisihi pia hata wakisali, na hivyo hivyo saumu pia haisihi hata wakifunga mpaka wataharike na hizi damu zao. Walmurdhi, na mwenye kunyonyesha, walhamil, na mwenye mimba, yajibu alayhima qadaa ma aftarata min ayamin ukhar, ni wajibu kwao kulipa zile siku walizofungua, kuzilipa katika siku nyingine. Mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, yajibu alayhima qadaa ma aftarata min ayamin ukhar, ni wajibu juu yao kulipa zile siku walizofungua katika siku nyingine, yani baada ya Ramadhani. Wayajibu ma'a al-qada'i ala man aftarat lilkhawfi ala waladiha it'amu miskinin an kulli yawmin aftaratuhu, na pia inapasa pamoja na kulipa kwa aliyefungua kwa ajili ya kumwogopea mtoto wake. Mwenye mimba alifungua kwa ajili ya kumwogopea mtoto aliyetumboni, na mwenye kunyonyesha alifungua kwa ajili ya kumwogopea yule mtoto anayemnyonyesha. Yakulu, pamoja na kulipa anatakiwa amlishe maskini kwa kila siku aliyoifungua, amlishe maskini, ampe ile nisfu saa, kilo moja na robo ya chakula ampe maskini pamoja na kulipa ile saumu. Tafahamu? Waqala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah afta ibn Abbas wa ghayruhu min as-sahaba fi al-hamil wal-murdhi idha khafata ala waladayhima an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskina إقامة للإطعام مقام الصيام. ametoa fatwa Ibn Abbas na wengine katika masahaba kwa huyu mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, wakiwaogopea watoto wao wafungue, halafu wampe chakula kila siku maskini, wampe chakula maskini kwa kila siku iliyo walioiacha. إقامة للإطعام مقام الصيام, kwa kuweka ile chakula mahali pa saumu, yani badala ya kufunga wampe chakula maskini kila siku walioiacha. Hii ni kauli ya Ibn Abbas na wengineo katika masahaba, ni kwamba mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiwaogopea watoto wao wanaruhusiwa kutofunga wale, na wala wasilipe hii saumu, bali kila wakifungua wampe maskini nisfu saa, badali ya kulipa saumu kila siku wampe maskini nusu ya saa chakula, yani adaan maa wujubi alqadai alayhima, pamoja na wajibu wa kulipa kwao. Kwa hiyo kauli ya Ibn Abbas ni kwamba hawalipi saumu, hawalipi saumu, bali kila siku wanaoiwacha wampa maskini kilo moja na robo ya chakula. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah pia amekwenda katika kauli hii. Wayajibu al-fitru ala man ihtaja ilayhi liinqadhi man waqa'a fi halaka. Wayajibu al-fitru على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة. Ni wajibu kufungua kwa ambaye anahitajia kufungua kwa ajili ya kumuokoa anaingia katika maangamivu. Ni lazima kufungua, ni wajibu kufungua kwa ambaye anahitajia huko kufungua kwa ajili ya kumuokoa mtu anaingia katika maangamivu. Kal ghariki, kama mtu mwenye kughariki, mtu anaghariki baharini, kwa hiyo ahitajika kwenda kuokolewa, na mtu hawezi kwenda mpaka awe na nguvu, awe na nguvu za kwenda kumuokoa yule anayegharifi. Kwa hiyo pale atakula afungue kwa ajili ya kupata nguvu za kwenda kumuokoa yule anayegharifi. Hii inajuzu, hii inajuzu. Bali yajibu huna kala shekha yakulu waji wa yajibu lfitru, ni lazima kufungua kwa anayehitaji jambo hilo la kufungua kwa ajili ya kumuokoa mtu anayeingia katika maangamivu, kama huyo al-gharif, mwenye kughariki wa nahwi hii na mfano wake. Subhanallah. Wa qala ibn al-qayyim rahimahullah wa asbabul fitri arba'a, sababu za kufungua saumu ni nne. Sababu zinazoruhusiwa mtu afungue saumu ya Ramadhani ni nne. Kwanza as-safar, safari. Safari ni katika sababu za kisheria za mtu kutofunga Ramadhani, anafungua kwa ajili ya safari. Pili wal marad, na maradhi. Tatu wal haidhu, na hedhi. Nne wal khawfu min halaki man yukhsha alayhi al halaku bisawm, na kuogopea kuangamia anayeogopewa kuangamia kwa sababu ya saumu. Kuogopea kufa, kwa anayeogopewa kufa kwa ajili ya saumu. Kalmurwe, kama huyo mwenye kunyonyesha. Walhamil, na mwenye mimba. Wa mithluhu mas'alatul gharik, na ni mfano wake mas'ala ya huyu mwenye kughariki, kama tulivyosoma hapo nyuma. Huyu pia yule anayetaka kumuokoa ni lazima ale apate nguvu afungue, ili akamuokoe yule anayeangamia au anayeghariki baharini. Hizi ni sababu za kufungua saumu. Sheikh akutaja an-nifasi hapa, akasema wal-haid, akutaja wan-nifasi pamoja ni katika sababu pia za kufungua. Kwa hiyo hizi ndio sababu za kisheria za mtu kuacha kufunga halafu ajialipe baada ya Ramadhani. Lakini hakuna katika sababu za kufungua kwamba mtu asikia njaa sana. Mtu hajazoea saumu asikia njaa, kwa hiyo akafungua kwa sababu asikia njaa. Hakuna sababu hiyo. Au asikia kiu sana. Hakuna sababu hiyo ya kufungua kisheria. Masahaba walikuwa mtu akisikia joto sana au kiu sana anaruhusiwa kujitia maji. Akajitia maji kichwani au akaoga kwa ajili ya kuondosha ile harara na kiu. Lakini ufungue mwezi wa Ramadhani kwa sababu una kiu kikubwa, hiyo hairuhusiwi kisheria. Wayajibu ala almuslim ta'ayinu niyati sawmi alwajibi min al-layl, na ni wajibu kwa muislamu kuiainisha na kuibainisha nia ya saumu ya wajib usiku. Nia ya saumu ya lazima usiku, lazima anuie usiku saumu ya lazima, ka saumu Ramadhan, kama saumu ya Ramadhan wa saumu al-kafara, na saumu ya kafara wa saumu nadhri, na saumu ya nadhri. Hizi ni lazima kunuia usiku kabla ya alfajiri. Mtu anuia kesho kwamba atafunga. kasomi Ramadhan wa somi al-kafara, kafara kama lile ya yule mwenye kumuingilia ahli yake mchana wa Ramadhani, huwa anatakiwa katika makafara yake kufunga miezi miwili mfululizo. Hii ndio somu ya kafara. Kwa hiyo huyu pia lazima anuie usiku kabla ya alfajiri. Wa somi nadhri, na somu ya nadhri, mtu ameweka nadhri kwamba nikipata mtoto nitafunga siku moja. Hii somu hii ni ya lazima, lazima afunge kuondoa hiyo nadhiri yake. Akipata yule mtoto ni lazima afunge somu hii. Somu hii inakuwa ni lazima sasa, si sunna. Kwa hiyo somu kama hii ni lazima anuie tangu usiku kabla alfajiri. Bi ayataqida annahu yasumu min Ramadhan au qadaahu, aitakidi kwamba yeye anafunga Ramadhan au kuilipa Ramadhan, au yasumu nadharan au kafara, au anafunga nadhri au kafara. Hiyo ndio kunuia. Kunuia kwenyewe ni huko kuitakidi kwamba anafunga Ramadhani au analipa Ramadhani au anafunga nadhri au kafara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, na amali zote huzingatiwa kwa nia, na hakika ana kila mtu vile alivyonuilia. Wa an Aisha radhiyallahu anha marfu'an, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu' al-fajr fala siyama lah, asiyilaza nia ya saumu kabla ya kutokeza alfajiri, huyo hana saumu. Kwa saumu ya lazima ni lazima kunuia usiku. Nasema fayajibu an yanwiya sawma alwajiba fi al-layl, ni lazima kunuia saumu ya lazima usiku. Na kunuia ni moyoni. An-niyyatu mahalluha al-qalb wa an-nutqu biha aw at-talaffuz biha bid'atul dalal, nia mahali pake ni moyoni, kuitamka nia ni uzushi, ni upotevu, ni upotevu. Hakuna kusema nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadhan, hakuna katika sheria ya Kiislamu, hakuna kitu kama hicho. Anuia moyoni tu kwamba kesho wafunga, tayari nia hiyo. Kesho wafunga Ramadhani, kesho wafunga ni nadhiri, kesho wafunga kafara, tayari umetia nia moyoni. Sio kutamka kwamba kesho nitafunga, kesho nitafunga Ramadhani. Lillahi ta'ala, hakuna kitu kama hicho katika sunna kabisa. Wamwambia nani sasa kwamba nanuia kesho nitafunga? Wamwambia nani? Wewe si wafunga kwa ajili ya Allah? Wewe wafunga kwa ajili ya Allah, wasali kwa ajili ya Allah. Sasa hiyo kusema na maspika tena kwa nguvu, nawai tu na watu jia, nawai tu, wamwambia nani wewe? Kul atualimuna Allah bidinikum, mamfundisha Allah dini yenu. Allah ajua, Allah anajua kwamba wewe utafunga kesho. Sasa haina haja ya kufunga maspika mwanuizana misikitini, msikiti umevuma hapo, watu wani nawaitu nawaitu. La hawla wala quwwata illa billah. Yaqulu Sheikh hafidhahullah, faman nawa sawma minan nahar, mwenye kunuia kufunga mchana, kaman asbaha wa lam yat'am shay'an ba'da tulu'i al-fajr thumma nawa siyama lam yujzi'uhu illa fi at-tatawwu, mwenye kunuia saumu mchana, kama mwenye kuamka asubuhi na hajala kitu baada ya kutokeza alfajiri kisha akanuia saumu, huyu haimtoshelezi hiyo, hiyo haimtoshelezi illa fi at-tatawwu, isipokuwa katika saumu ya sunna. Saumu ya sunna, naam, unanuia asubuhi kabla zawali unanuia saa 4 saa 5 wanuia leo nafunga mimi Jumatatu nafunga leo Alhamisi nafunga kama hujafanya lolote la kufunguza saumu yako tangu uamke. Lakini saumu ya faradhi ya lazima la lazima tangu usiku. Ndasema wa amma saumu alwajibu fala yanaqidu biniyatihi min an-nahar. Ama saumu ya lazima hii haifungamani kwa nia yake ya mchana. Li anna jami'a an-nahar yajibu fihi saum. Kwa sababu mchana mzima ni lazima ile saum. Wa niyyatu la tan'atifu 'ala al-madhi. Na nia haiwezi ikarudi nyuma kwa kitambo kilichopita. Mtu anuia saa 2 za asubuhi, anuia saumu ya Ramadhani saa 2 za asubuhi. Tayari jua limeshatoka tangu saa 12, yeye anuia saa 2. Sasa uwezi nia hii haiwezi ikarudi nyuma kwa yale masaa yaliyopita. Nia inakwenda mbele, sio? Wanuia kwamba utafanya kitu fulani kinachokuja. Sio wanuia tayari masaa yashapita nyuma. Nia ya saumu ya wajibu haiwi hivyo. Amma saumu nafli fayajuzu biniyatin minan nahar. Ama saumu ya sunna hii inajuzu kwa nia mchana. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin faqala hal 'indakum shay? Faqulna la. Qala fa inni idhan sa'im. Rawahu al-jama'a illa al-Bukhari. Hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha anasema aliingia kwangu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akauliza hal indakum shay, je mna chochote, yani chakula. Aliingia asubuhi akamuuliza mama Aisha, je mna chochote chakula? Faqulna la, tukasema hapana, hakuna kitu. Qala fa inni sa'im, basi mimi nafunga. Kama hakuna kitu chakula, basi mimi ni sa'im. Hii ni saumu ya sunna. Hii ni saumu ya sunna. Kwa mtu anatakiwa ni sunna kufanya hivi. Mtu akiona mpaka asubuhi mpaka saa 4 hajapata kitu. Hajapata chai wala kitu chochote, hata kahawa. Mambo mabaya. Basi sunna afunge siku ile. Akiona mambo mabaya, hajapata chochote cha kufungua au chakula, hapo ni sunna afunge apate thawabu kuliko mtu kukaa na njaa. Mtu akiona mambo mabaya mpaka saa 2 hajapata kitu, saa 4 hajapata kitu, hajapata chai wala kahawa, mambo hayo yashakuwa mabaya. Kwa hiyo mtu anuie kufunga pale saumu ya sunna apate thawabu. Fa fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam kana muftiran لأنه طلب طعاما. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. حديثه كتك حديثه نكوى أنتم صلى الله عليه وسلم إلكوى هجفونغا لأنه طلب طعاما سبو علي ولزي علي تكتكولا أكام بيوى هكونا شفام إلكوى هنانية كفونغا alipouliza chakula akaambiwa hakuna, hapo ndio akaanza saumu. Wa fihi dalilun ala jawazi ta'khiri niyyati saum idha kana tatawwa. Pia katika hadithi hii kuna dalili ya kwamba inafaa kuakhirisha nia ya saumu ikiwa ile saumu ni ya sunna. Inafaa kuakhirisha nia ya saumu ikiwa saumu hiyo ni ya sunna. Yafaa kuakhirisha nia yake. Fatukhassasu bihi aladillatul mani'a. Hapo zitakhusiwa zile dalili zenye kuzuia jambo hilo, zitakhusiwa na hadithi hii kwamba Mtume alinuia asubuhi baada ya kukosa chakula akanuia saumu. Fashartu sihhati saumi nafli biniyatin minan nahar alla yujada qabla an-niyya munafil lis-siyam. Sharti ya kusihi saumu ya sunna biniyatin minan nahar, kwa nia ya mchana, ni kutopatikana kabla ya hiyo nia lenye kukanusha saumu, lisipatikane jambo ambalo linakanusha saumu, min aklin wa shurbin wa nahwihima, kula, kunywa na mfano wa hivyo. Sharti ya kunuia hii asubuhi ni kwamba kuanzia alipoamka hakufanya jambo ambalo linabatilisha saumu. Hii ndiyo sharti ya kuweza kununuia hapo saa mbili, saa tatu, ndio waweza ukanunie kunuia, kwa sababu hujafanya jambo lolote la kubatilisha saumu tangu uamke. Lakini kabla, yani baada ya kuswali, uliporudi nyumbani ukapiga tama la maji halafu ukula kitu, saa nne sasa mambo mabaya watakufunga, saumu hapo haisi, kwa sababu tayari umeshafungua wewe, ushakunywa maji saa 12 na robo. Aiwa, au umemuingilia mke wako baada ya swala alfajiri. Sasa hapo uwezi ukanuia tena saumu, sababu tayari umeshabatilisha saumu yako. Ndio anasema fa in fa'ala qabla an-niyya ma yufattiruhu lam yasihha as-siyamu bighairi khilaf. Akifanya kabla ya nia jambo linalofunguza saumu, fa in fa'ala, anasema Sheikh Hafidhullah, fa shartu sihhati sawmi an-nafli bi niyyatin min an-nahar alla yujada qabla an-niyya munafil lis-siyam min aklin wa shurbin wa nahwihima. Sharti ya kusihi sawmu ya sunna kwa nia hiyo ya mchana ni kutopatikana kabla ya nia jambo lenye kukanusha sawmu, ambalo linabatilisha sawmu, kula na kunywa na mfano wa hivyo. Fa in fa'ala qabla an-niyyati ma yufattiruhu lam yasihha as-siyamu bighairi khilaf. Akifanya qabla ya nia jambo linalofunguza saumu, haitasihi saumu bila khilaf. Hakuna khilaf jambo hilo, ni itifaq. Kuna itifaq kwa maulama kwamba haitasihi saumu ikiwa amefanya jambo la kufunguza saumu yake kabla ya nia. Kwa hilo ni ile nia kunuia saa nne, saa tano saumu ya sunna, ni kwamba kuanzia asubuhi hajafanya jambo linalobatilisha saumu. Akifanya jambo linalobatilisha saumu, nia yake hiyo ya kunuia mchana haitasihi kwa saumu hiyo ya sunna wala ya faradhi.